Sziasztok, srácok! Ladies and gentlefuckers! Üdvözlünk benneteket a digitális söpredékek világító tornyában, ahol a Happy End is Game Over-rel ér véget. Ez a Bonus Stage, a videójáték podcastünk, mely aktuális adásában az évi legrangosabb gamer vúsléjának a beszámolójával festjük neonfény színre a kékes eget. There's always a lighthouse. Yeah, always a lighthouse, igen. Szóval itt vagyunk. The lighthouse on the rising sun. Igen, de szerintem mutatkozzunk be. Itt Kevin. Nash. Reptile. És Stinger. Sziasztok! És ha már ilyen gyorsan és egyszerűen bemutatkoztunk, akkor szerintem kezdjünk is bele a mai adásunkba, mert az E3 után vagyunk, és szerintem mindenkinek van magasröptű beszéd, amit meg szeretne osztani a nagy érdeművel, illetve kedvencei, legjobb pillanatai, what the fuck eseményei és hasonlók. Nagyon sok mindent írtunk föl a kis jegyzetünkbe, de én úgy gondolnám, hogy menjünk akkor sorba szerintem a briefingeken és a prezentációkon. Haladjunk visszafelé, mert az ott jobb lesz, mert a másikba ugyanis sorba mentünk, úgyhogy most visszafelé kéne, ez izgalmasabb. Oké, Nes, rendben. Akkor meg a másikban a Nintendo-ról nem is beszéltetek annyit. Sőt, beszéltetek róla, amennyi volt benne. Így van, ezért most ezzel tudjuk kezdeni. Oké, rendben, kezdjük a Nintendo-val. Komolyra fordítom. Let's go! Szóval. Let's go! It's a me! Yamato! Komolyra fordítva a szót, tényleg, Nintendo. Én abban a kiváltságos helyzetben voltam, hogy utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy szerencsére nem láttam a konferenciát, viszont az utóbb a konferencia után, mikor véget ért az autóból, felhívtam Kevint, és próbáltam megtudakolni, hogy mi is történt. Ez nagyon creepy volt, mert beszélgettünk a szerkesztőségi csetünkön, hogy ki mondja ezt Inginek? Ki közli vele a jó hírt? Hogy és mennyire így, jó volt a Metroid bemutató. És így megérkeztünk arra a pontra, hogy Stingy becsatlakozott, és na, meséljetek, és akkor, hú, ez most mi lesz? Úristen, én csak két szót kérdeztem. Volt Ridley a Smashbe Stingy például, meg volt DLC. És így, várjál, Kevin, felhívlak. Mondom csak azt, ne bakker, hát úgy voltam vele, hogy a kommentjeit nem akarom olvasni Stingernek, mert inkább leugrok egy szakadékba. Nem úgy, mint azt repülni volt. Én csak két dolgot kérdeztem tőled. Hol a Yoshi és a Mega Metroid? Tehát ennyi. Ja, hát... És egyikre se kaptam választ, az az igazság. Egy másik E3-on. Igen, or Metroid, itten az őrkászó. Nem ebben a kastélyban, igen. Na de srácok, tényleg mi történt a Nintendo konferenciáján? Beszéljünk erről egy kicsit. Tök jól indult, jött ez a mehes cucc, olyasmi, mint a Xenoblade X, csak az RPG elemeket akcióba fordítva, legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy jó, kontrasztosan szaturált helyszíneken pörögnek a mehek, és zúzzák a nem tudom miket, még több mehet, még nagyobb mehet, vagy talán démont, nem tudom. És ez olyan jó pofán indult, és akkor utána elkezdtek ezért pancsárkodni portokkal, meg indikkel, és utána jött a Smash, és én nagyon szeretem a Smash-t, de mikor már egy 10 perce ment a Smash, akkor úgy voltam vele, hogy hát ennek lehet inkább egy külön direct így jobban állna, ahogyan az történt mondjuk legutóbb is. Aztán utána hirtelen a 10 perc Smashből lett 20 perc Smash, és utána gyakorlatilag végig az ment, tehát majdnem egy fél órát, 45 percből a Smash ment. És tök jó, meg tök jó volt azt látni, hogy nem egy újabb portot kaptunk, amit fogtak a Wii U verzióról, és egy kis pici extrával megtüzdelve újra kiadták a Switchre, hanem azért elég rendesen beletúrtak. Én úgy látom, hogy egy óriási fanszervizt csináltak, mert olyan dolgot raktak például bele, amiért a NeoGAF meg a Reset Era, hát így időrendi sorrendben, ők évek óta sírnak, hogy legyen Ridley a Smash-be, és a Sakurai az mindig össze-vissza mismásod, hogy túl nagy a Ridley, nem fér be, blablabla, bla, bla, és most Ridley is van. Visszahozták az összes karaktert, aki eddig benne volt, mert mindig az volt a sírtak, hogy hol a Wolf, hol a Snake, hol a, mit tudom én, random állat, aki benne volt eddig, és mindenkit beleraktak. Ez egy nagyon jó Smash lesz, és nagyon várom, de én úgy gondolom, hogy az E3-nak nem erről kellene szólnia. És itt felvetődik az a kérdés, hogy miért szeretjük mi az E3-at, hogy magáért a showért, a néznivalóért, a szórakoztató aspektusáért, vagy pedig a bemutatott játékokért, amiket bemutatnak, és a meglepetésekért, mert a show része, és hogy az egyik a másik hiányát tudja helyettesíteni. És a Nintendo egy eléggé érdekes módon közelítette meg ezt a dolgot idén, hogy ők azt mondták, hogy mi short termre fókuszálunk, hogy mi csak azt fogjuk most bemutatni, ami idén a kezetekbe kerül, és hogy ennek örülünk-e, vagy nem örülünk-e, vagy hogy okos dolog-e ez egyáltalán. Utólag visszanéztem a konferenciát, és nagyon az volt az érzésem, hogy ez ilyen igazi safe play, szerintem, amit most a Nintendo játszott. Ahogy te is mondtad, eleve az E3 nem arról szól, hogy az elkövetkezendő pár hónap játékait mutogatjuk be, hiszen azokról nagy részt már tudtunk, illetve az olyan alkotásokat, mint amilyen a legújabb Smash Bros., azt el szoktak intézni nagyon egyszerűen egy ilyen special direct-tel, ahol szépen tényleg azt a 20 percet, fél órát, azt annak az egy játéknak szentelik. És nem tudom elfogadni azt az indokot, hogy a show előtt azt mondták nem sokkal, hogy mi most csak erre az időszakra fókuszálunk, meg az elkövetkezendő pár hónapra, mert a tavalyi directjük sem volt ilyen. Én nem tudom, hogy mit veszít ezzel a Nintendo, mert oké, hogy a Sony-nál is például náluk olyan van, hogy nem is tudom, talán a 2015-ös E3 volt, amit torony magasan úgy nyertek abba, hogy nagyon sok mindent bemutattak, olyan sok mindent, amire sokan vágytak, Last Guardian-re, Shenmue 3-ra, meg ilyenekre, nem tudom, biztos emlékeztek erre, és én úgy gondolom, hogy ez a hype vonatot egy olyan szinten fel tudja pörgetni, hogy már annak is van egyfajta ilyen befolyásoló tényezője, ami a piaci szereplés szempontjából szerintem, és én nem tudom, hogy be lehet egy ilyet áldozni. Én értem azt egyébként a Nintendo-nál, hogy oké, nagyon megy a szekér, nagyon megy a gép, tehát nem kell neki különösebben nagy löket, hogy az elkövetkezendő időszak eladásait hozzák, de várható volt az, amit meg is kaptak egyébként a konferencia után nagyon-nagyon sok fórum és nagyon sok irányból, hogy mégis mi a franc volt ez. És ugye megint jött a védekező álláspont, pont a Metroid kapcsán, hiszen az volt az egyik olyan várvárt játék, amire azt mondták, hogy mindenki a nyakát merte volna tenni arra, hogy ez valamit látni fogunk belőle, hiszen tavaly belengedtek egy képernyőt, egy képet belengedtek, remélhetőleg. Egy négyest belengedtek, és remélhetőleg valami egyszerű 20 másodperces tréler, vagy tízer is megtette volna. De láttunk belőle, hát Samus benne van a Smash Bros-ban, miről beszélünk, nem? Ridley is benne van. Próbálják menteni a menthetőt, az nem a Metroid Prime. Mindegy, nem számít. És Reggie mondta azt, hogy azért nem mutatnak belőle játékot, mert nagyjából, tehát nem akarják a várakozásnak a fájó pillanatával terhelni a rajongókat, ezért inkább nem mutatják meg a játékokat, és inkább az elkövetkezendő időszakra fókuszálnak, és mindig olyan játékokat mutogatnak, ami mondjuk záros határidőn belül, 6-8 hónapos perióduson belül megjelenik. Csak ez éppen nem igaz. Legalábbis eddig nem volt igaz. Ez eléggé... Minden esetre kíváncsi vagyok, hogy milyen szisztéma szerint fog ezek után a Nintendo az ilyen jellegű adásokhoz viszonyulni, illetve az ilyen jellegű rendezvényekhez. Várhatunk esetleg mondjuk egy Gamescom, ugye az lesz a következő nagy rendezvény, nem is olyan sokára. Várhatunk mondjuk a Gamescomon egy kicsit intenzívebb Nintendo-s jelenlétet, hiszen az sokkal inkább egyébként a rajongókra, a látogatókra és a játékosokra koncentrál. Lesz-e egy olyan fajta tendálás, ami mondjuk már egy ideje megfigyelhető, hogy azért a Gamescom bár inkább rajongói rendezvény, és azért ugye ott vannak a nagy kiadók, de eddig nem nagyon volt jellemző az, hogy ott új release-ekről és új megjelenésekről, vagy bejelentetlen játékokról rántották volna ele a leplet. Ebből a szempontból elindult egyfajta változás. Tavaly is volt erre jó példa, és kíváncsi leszek arra, hogyha mondjuk ezt az E3-as zicsát a Nintendo kihagyta, akkor lesz-e valami a Gamescomon. Egyébként, hogyha nagyon magamban nézek, nagyon mélyen, akkor nem hiszem. Én sem, ebben ne reménykedjen senki szerintem. De Nintendo sose csinált ilyet. Másrészt meg ők már az E3-ra se úgy mennek ki, hogy na, akkor színpadi performance, hanem hozzák ezeket a digital eventeket, amivel szerintem ugye effektíve nagyon nagy gond nincsen. Inkább arra tudnék gondolni, hogy évközben randomszerűen 2 nappal egy direct előtt bejelentik, hogy na, holnap után fiúk, lányok, mutatunk egy directet, ahol új megjelenésekről, meg erről arról fogtok tájékozódni, pont. Aztán kaptok valamit. Hát egyébként mi volt még a Smash-en kívül? Volt egy Fire Emblem, ami ugye mondjuk 10 éve az első olyan nagygépes Fire Emblem, ami ugye nagygépes konzolra jön, nem pedig handheldre. Volt egy Fortnite, ami igazából egy port. Aztán volt egy Xenoblade DLC. Volt egy új játékuk, azt hiszem talán egy ilyen mekás játék volt, a Demon Smash. Igen. Igen, meg volt a Mario Party. Igen. Bum. Ennyi. Ennyi. Ennyi. Nem volt Yoshi sem, pedig a Yoshi-t ugye tavaly már a Yoshi-ból gameplay volt. Ja, de ez volt Killer Queen. Az egy, utána néztem, ez egy régi ilyen telefonos játék, és azt portolták. Ilyen pixel cucc. Lehet benne ugrálni. Ezek után szerintem akkor térjünk most át egy kicsit teljesen más kategóriából, az EA-re, akik a konferenciájuknak egy jelentős részén arra koncentráltak, hogy a következő játékaikban mik nem lesznek. Például látványosan hangoztatták, hogy szeretnék kukázni a mikrotranszakciónak majdnem minden formáját. És ez elég meglepő volt, tekintve azzal, hogy akár csak egy fél évvel ezelőtt, vagy a tavalyi év megjelenéseiben, meg pont, hogy ezek rendkívül erős jelenlétet képviseltek. Mondjuk attól függetlenül, hogy elsősorban a Battlefield 5-nél és Stingy kedvencénél az Anthemnél hivatkoztak arra, hogy ezek nem lesznek benne, valahogy a FIFA át ezt elkerülte. Tehát szerintem azért annyira nem mondanak ennek teljes hátraarcot, hanem inkább próbálják szelektálni azt, hogy hol van az, ahova ezt még be tudják úgy suvasztani, hogy eladható és magyarázható legyen, és hol van az, ahol ebből teljesen tényleg, hogy látványosan kihátrálnak. Ugye a legszembetűnőbb az tényleg talán a Battlefield, ahol nem csak az, hogy a mikrotranszakció nem lesz, de ugye a prémium és ugye a másnéven a Season Pass-t is így kiszedik. És a DLC-k ingyen jönnek, tehát most ez valahogy nagyon nagy ilyen kanosszajárásnak vagy mentegetőzésnek tűnik, hogy próbálják kiköszörülni a sorbát. Mondjuk én nem bánom, de érdekes egyébként, hogy miért kellett ekkora nagyon nagy 180 fokos fordulatot venni. Látszik egyébként valamiféle pozitív irányvonal, hogy az Andrew Wilson merre viszi ezt a megavállalatot. Ugye valószínűleg elég nagyot tépett a renomájukon ugye az ominózus két incidens, illetve a korábbi lootbox balhék, amelyre egyöntetűen egy elég negatív hullámmal válaszolt a játékipar, és hogyha az EA nem is nagyon sérült meg ebben, azért nem tett nekik jót. Az eleve amúgy sem túl acélos megítélésükhöz nem járult hozzá, hogy ez valamiféleképpen a pozitív irányba lendüljön. Én azt mondanám, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon finom visszavonuló, és ahogy te is mondtad, inkább egyfajta piackutatás arra vonatkozó, hogy melyek azok a területek, melyek azok a játékok, és zsánerek, amelyben ez mondjuk valamilyen formában átmenhető, esetleg továbbvihető, és melyek azok a fajta kontextusú játékok, amelyben igazából ez inkább káros a játékosokra és a community-re nézve. Például, hogyha megnézzük ugye az Anthemet például, ott is ugye a Casey Hudsonék azt mondták abban a kínó, a Q&A session alatt, hogy nem lesz lootbox, nem lesz Season Pass, nem lesz ilyen fizetős tartalom, leszámítva ilyen kosztümös ruhákat, amik viszont nem kötelezőek ahhoz, hogy te jól érezd magadat a játékban. Tehát alapvetően az egész történetet, az alapsztorit az elejétől a végéig egy kerek egészként fogod megkapni a játék megvásárlásával. A későbbiekben viszont lehet számítani majd fizetős DLC-kre, de ezek olyan szintűek lesznek, mint amelyek mondjuk korábban a Mass Effect trilógiában voltak, amiért, ha valljuk be, azok teljesen korrekt DLC-k voltak. Tehát szerintem a mai napig az egyik legjobb DLC az a mondjuk a Lair of the Shadow Broker például, és mindent igazából ahhoz hasonlítok DLC formájában, mert azt mondom, hogy ez egy nagyon kedvező árszabású DLC volt, és jelentős mennyiségű játékidőt kaptam érte. Hogyha ebben a formában lesz továbbvive ez a fajta megoldás, akkor azt mondom, hogy rendben van, mert DLC-ket utólag egy teljes játékhoz lehet gyártani, lehet utólag bővíteni a tartalmat, olyat nem szeretnék, hogy valami szándékosan ki van vágva az alapsztoriból, és azért utólag pénzt kérnek. Szerintem erre érzékeny mindenki. Viszont ennek van egy másik érdekes vetület, amivel szerintem igazából sokan nem gondolnak bele, hogyha egy játékhoz te bejelentesz Season Pass, annak ugye kétféle visszacsatolása van. Az egyik az az, hogy oké, a játékot még megjelenés után X idővel támogatni akarják, B, akkor ezekből mennyit vágtak ki a már megjelenő alapjátékból. Mind a kettő teljesen valid álláspont, mindig mellett lehet érvelni. Viszont, ha kiveszed a Season Pass-t, akkor mi alapján, vagy miből finanszírozod meg a későbbi extra tartalmakat? Mert ugye most, hogyha a mikrotranszakciót is annyira visszaveszik, hogy tényleg semmilyen szinten nem utal, vagy nem vagy ráutalva arra, hogy amiatt költs, akkor viszont ténylegesen csak a játékeladásból tudod ezt valamilyen szinten visszahozni és finanszírozni, vagy nyilván annak is van valamekkora büdzséje, de általában ugye az első körben meg a marketing magára az alapjátékra koncentrál, nem feltétlenül az utólagos tartalomra. Egy, kettő, ha meg is tudod finanszírozni azt, hogy az tartalmakat ingyenesen add, mondjuk egy Battlefieldnél, amit mondtak, akkor azok milyen gyakorisággal és mekkora nagyságúak lesznek? Mert hogyha belegondolsz, akkor mit tudom én, mondjuk egy Call of Duty-nál bejelentik mindig a Season Pass-t, hogy van 4 darab DLC-csomag, ennyi térképpen, meg ennyivel, azt lehet tudni előre. Azt előbb-utóbb az ember fixen megkapja. De hogyha nincs ilyen szintű roadmap előtted az utólagos contentből, akkor felmerül a kérdés, hogy mi az, ami jönni fog, és milyen gyakorisággal. Erre mondjuk teljesen jó példa egyébként a Titanfall 2 esete, ahol ugyan a második részben kaptál singlet, meg a DLC-k ingyen voltak, de összességében a benne lévő tartalom bizonyos tekintetben kevesebb volt, mint az első részben, amiben csak multiplayer volt. Mert sok játékmódot később tettek bele, ugye ingyen, és egy idő után egyébként annak a támogatása látványosan elhalt. Uh-huh. Szerintem ez egyébként inkább pénzügyi stratégiai tervezés kérdése. Van, amelyik stúdió így csinálja, van, amelyik úgy. Tehát valószínűleg tartanám én egy ilyen a stúdió esetében, hogy ezeknek a projekteknek a running cost-ja a release date után az fundolva van, tehát valamilyen szisztéma szerint beleépítették az eredeti költségekbe őket. Szerintem ez egy döntés kérdése. Nem tudom, Repti, neked, mint játék fejlesztésben mozgó egyénnek van valami infód, rálátásod az ilyen dolgokra, vagy ez tényleg teljesen ilyen kiadófüggő, hogy ezt hogyan kezelik? Nem nagyon. Ez ilyen kiadóktól függ. Tehát nincs erre egy bevett iparági standard. És szerintem nem is nagyon lehet, hiszen annyira a kontextustól függ, annyira a játéktól függ, annyira attól függ, hogy milyen közönségnek van ez célozva. Én úgy gondolom egyébként, hogy maga visszahátrálás ebből a mikrotranszakciókból az IE-nél egy nagyon fontos, kulcsfontosságú dolog volt, ugyanis nagyon rosszkor történt az a botrány, ami történt a Battlefront-tal. Gyakorlatilag az IE-t összekötötték a Kabzsi játékfejlesztő, illetve játékkiadóval, akik a mikrotranszakciókból akarják megszedni magukat, és pont abban az időszakban, mikor jött az aktuális Star Wars film, nagyon nagy figyelmet kapott ez, és összekötötték őket azzal, hogy ti vagytok a mikrotranszakció gyárosok. És ettől a címkétől akar szabadulni az IE. Azért tolják ennyire nagy hangerőn azt, hogy mi... Hát nem lesz mikrotranszakció, ne aggódjatok, srácok, mert nem lesz. Hát jó, majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni a végére. Én minden esetre a korábbi álláspontomat képviselem a dologgal kapcsolatban. Hajlandó vagyok többet fizetni egy játékért, hogyha alapáron, hogyha az a teljes élményt szolgáltatja nekem, és mondjuk utólag indokolt esetben DLC-ért fizetni, mint Season Pass-okért fizetgetni. Meg ilyen mikro-DLC-kért, tehát mikro-DLC-ket kiváltani Season Pass-szal például. Viszont lehet, hogy erre nem lesz szükséged, ugyanis mást is bejelentett ugye az IE. Uh-huh. Mégpedig az, hogy bejelentették az EA Access Premier programjukat, ami nagyon hasonlít a Microsoftnak a Game Pass programjához. Mit is takar ez? Az EA Access ugye már egy ismert dolog, tehát egy havi fix összegér, vagy egy évi fix összegér, tehát gyakorlatilag egy előfizetéses rendszerben hozzáférést kapsz a játékaikhoz. Eddig ez azt jelentette, hogy ilyen közepes régi játékokhoz fértél hozzá. Tehát nem nagyon régi, nem vadi új, ugye a kettő között ilyen éves, vagy nem nagyon néztem utána, hogy pontosan mi az átlag, de így nagyjából nem. Tehát ilyen egyéves dolgokhoz, úgy nagyjából. Há, nagyjából igen. Igen, na most az új előfizetésük pedig olyan, hogy gyakorlatilag az összes játékukhoz, tehát a vadi újakhoz is azonnal, illetve talán még megjelenés előtt hozzáférsz ezért a havi összegért, ami egyébként durván háromszor annyiba kerül, mint az eredeti EA Access előfizetés, viszont ahogy mondom, ebben minden benne van. Tehát az összes EA játékhoz, ez PC-n hozzáteszem, legalábbis első körben, aztán ki tudja. Elég neves játékokat pakoláztak be egyébként, az elkövetkezendő sikercímeik, vagy húzó címeik közül szinte majdnem mindegyik benne van. Benne van a FIFA, a Madden, a Battlefield-öt, és még az Anthem is. Minden benne van, nem? Az a lényege. Igen, úgyhogy ez korrektnek tűnik. Meglátjuk, hogy erre hogy fog reagálni a nép. Igen, hát ugye csak úgy számokat is mondjunk, havi $15, és, vagy pedig éves szinten $100 van szó, ami most ilyen nagyon sok pénznek tűnik, de hát azért ez igazából másfél játékára, ugye? Igen. Utána számolsz, akkor nem kérdés, hogy jobb. $15 másfél játék, az szép, én nem tudtam. Nem, $100 másfél játék. Ha csak nem vagy dobozfétisiszta, vagy éppen Steamfétisiszta, hogy elmondhast, hogy igen, neked már pedig az megvan permanensen, nem pedig addig, amíg az előfizetésed szól. Semmi nem permanens. Hát mondjuk PC-seknél már nem jellemző a dobozfetisizmus annyira, hiszen a Steam-en se kapsz dobozt, ugye? És azért ott már PC-n azért nagy részt a Steam jelenti a játékvásárlást, a játékpiacot, meg a GOG természetesen. De minden esetre azért az, hogy megkapod Tehát valahogy errefele megy a PS, nem? Hiszen most a Microsoft is csinálja, az EA is csinálja, a két másik nem csinálja. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mikor fogja például a Ubisoft bejelenteni a sajátját. Nyilvánvalóan kíváncsi vagyok esetleg a Sony, vagy a... Hát a Nintendo-t nem mondom, de mondjuk, hogy a... 15 év múlva. Tehát, hogy mikor jutnak el oda, hogy ez megéri-e nekik, mert játékosoknak szerintem nyilván, hogyha... ha én nézem, mint gamer, nekem nagyon megéri. Én nekem van Game Pass-em, meg EA Access-em már most is, mert igazából tényleg annyi mindenhez férek hozzá, egy nagy backkatalógushoz, amit én amúgy nem vennék meg szerintem, de azért kipróbálom a játékokat rajta, ami kell, azt mondjuk végigtolom, single player-rel szeretek játszani, végigtolom a játékokat vele. Oké, nincs meg a gyűjteményemben, de nekem ez már annyira nem fontos. Ez amit a filmeknél, hogy DVD-t se veszek már 1000 éve, amióta a Netflix be van kötve. Igen. Ez egyébként én is hívjuk, én is régen mindenféle dolgokat dobozosan, gyűjtői kiadások, stb. Most meg alig-alig. Erre mondtam nektek azt többször meg a gamer-es font, hogy a retail halott. Valószínűleg ez lesz egyébként a jövőbeni, hogyan mondjam, tehát a videójáték téka. Én azt mondanám, hogy a játékiparnak valószínűleg ez lesz a leginkább erős irányzata. Megmaradnak persze a hagyományos értelembe vett dobozos játékok még egy darabig. Én azt mondanám talán úgy, hogy a limitált gyűjtői kiadások azok továbbra is dobozosak lesznek, vagy fizikaiak, mondjuk ezt. Minden más meg digitális, és ilyen előbb-utóbb szerintem ez a bérelhető kategória, ez sokkal nagyobb piacot fog hódítani, vagy teret fog hódítani. De egyébként, ha már az EA-ről beszélünk, srácok, volt azért még egy csomó érdekes dolguk. Az egyik az volt, ugye, amikor a DICE-os rácot kizavarták a színpadra, hogy vigye el a Star Wars Battlefront balhét, ugye a teljes managementnek a fiaskóját, így magára kellett, hogy vegye szegény gyerek. Ez megvan ez a jelenet, nem? A konferenciáról. Amikor kizavarták a DICE-os rácot, és ugye, hogy aki ugye a Battlefront fiaskóért, meg a lootbox, meg minden egyébért egy csomó ilyen ingyenes tartalmat bejelentett, vagy illetve felszíre hozott. Ugye a squad mód a Battlefront-ba, solo szezon tartalom, valami multiplayer sandbox, ilyen Battle Royale, vagy Royale nélkül, szóval új karaktereket, új bolygókat, új hősöket, mindent, amit egyébként egy Star Wars Battlefront rajongó csak kívánhatna, ezzel elnézést kérve a korábbi balhéért. Meg egyébként bejelentettek még egy másik Star Wars-os játékot is, ugye a Jedi Fallen Order-t, ami a Respawn-tól jönt, és ugye a Respawn-ik azért arra kíváncsi leszek, hogy ez mi lesz. Ugye elvileg ugye a 3-as meg a 4-es Star Wars film között játszódik majd, és ami még érdekesebb, hogy jövő karácsony. Ennyire nagy a különbség, mondjuk egy Nintendo egy EA-hez képest, hogy Nintendo az még az idei karácsonyi játékait jelentette be, az EA meg már jövő karácsonyit is. Mondjuk annál viszont két dolog volt egyébként az a játéka nekem a véleményem. Egyik, hogy csalódtam, hogy nem Titanfallt kapunk. Mert nekem, én annyira nem vagyok a Star Wars lázban benne semmilyen szinten, ettől függetlenül legyen jó a játék, tehát annak nem kívánok rosszat. Viszont a másik az az, hogy bejelentjük most a játékot, aminek csak a neve van, tehát hogy még egy logót se tudunk felvillantani egy sötét képernyőn, ennyi a utalás. Igen. Hát hármas és négyes között, tehát így pont be lehetne dobni, igen, de hogy tehát, hogy semmit nem tudsz a játékról, de már van megjelenési dátuma. Ez nekem kicsit olyan, mint amikor az Anthemről nem tudtunk semmit, de már megvolt, hogy ez az üzleti év vége előtt meg fog jelenni. Tehát, hogy azért nekem ez kicsit intőjel, hogy ezt így ki akarja hozni az ilyen jövő karácsonyra, mert lehet, hogy ott nincs valami komolyabb megjelenése, és kell valami a befektetőknek, hogy tudjanak valamit mutatni. Ami üzleti szempontból teljesen érthető és racionális, fejlesztői meg játékos oldalról már inkább aggódásra ad okot. Vagy el akarják kerülni az Androméda fiaskót. Tehát, hogy előre megmondják, hogy már pedig az játék akkor megjelenik, és nem hagyják még fél évet, évet, két évet, három évet, négy évet csúszni, és nem egy év alatt kalapálják össze, hanem meghagyják rá az időt. Végülis ez is egy... Igen, csak hogy az megint az lenne jó tudni, hogy az annak a függvényében változhat, hogy a játék milyen készültségi stádiumban van éppen jelenleg akkor, amikor mondjuk ezt bejelentik. Szerintem azért nehéz ezt megállapítani. Tehát mármint úgy értem, hogy ez nagyon fura kijelentés volt, hogy 2019 karácsonya, mert annyi minden történhet. Tehát annyi minden lehetséges. És ma délén is lezárhatják őket. Jó. Berakják, lesz egy ilyen sűjesztő, tudod, az IE motív lesz a sűjesztő, és akkor mindenkit oda bemörgyölnek majd, és akkor készülnek a jobbnál jobb játékban. Ha belegondolunk, a Viszkerálnak is volt egy Star Wars játék, azt látjuk, mi lett a vége. Igen, a 13-13. Ez egy szerencsés szám kétszer. Így van, tehát... Jól gondoltak, hogy két rossz az egy jó, vagy hogy... Kioltják a rossz polaritást, tudod? Dupla tagadás is akkor az igaz, vagy... Így van. Tehát még egyszer, én nem akarok tételni se a csapatnak, se a játéknak, se senkinek rosszat, csak azért mondom, hogy nekem ez ilyen furcsa volt, hogy igen, van egy játékunk, semmit nem mondhatunk róla, de megjelenik egy másfél éven belül. Meg ez visszása hangzik, tehát hogy... Igen, egy picit fura, igen. Tehát én mert azért amikor tehát tényleg megjelenési dátumokról beszélünk, pláne most azért ez ilyen szempontból manapság viszonylag közelnek nevezhető tényleg, most nem az van, hogy van egy sokat sejtető valamink, amiből tényleg közelében nem vagyunk. Mondjuk egy Beyond Good and Evil 2. Vagy Cyberpunk, ami már x éve forog így a köztudatba. Tehát ezt bedobod így, és adsz egy ilyen időt, oké, tehát tényleg nem lehet tudni, hogy ha esetleg elkezdtek át a dolgozni, mióta, de nekem tényleg ez olyan kicsit mióta van kész a Titanfall 2? Ki tudja, lehet, hogy annak az asszetjeit is felhasználják. Hát nem az asszetjei, de hát most gondolod, hogy őket azért fizették közben, hogy őt üldögéljenek és malmozzanak? Na hát nyilván nem. Én szerintem az készül már egy pár éve. Eleve egy Star Wars játékot ugye nem lehet egyik pillanatról másikra összehozni. Tehát ott nagyon komoly és nagyon súlyos... Kontroll, igen. Lehet, hogy szólójátékot csináltak, csak azt most tényleg nem merték megmutatni, mert közben kijöttek a moziszámok. Lehetséges. És akkor most át kell dolgozni nulláról? Ilyet már egyszer láttunk valahol. Én emlékszem rá egyébként. Akkor is milyen jó bevált? Hát igazából csak a karaktert kell kicserélni. Igen. Tehát ugye a Star Wars 13-13 is ez volt, ugye ott az volt a kasza egyik indoka, hogy ugye azt mondta a LucasArts-nak, meg a Disney-nek a főhoncsója, hogy hát ők sokkal komolyabb content, single contentet, univerzumépítést és minden egyéb ilyen side story-t szerettek volna a játékba, és ezért törölték azt a játékot. Az nem az volt inkább, hogy az EA mondta azt, hogy ők megint ilyen multiplayeres vonalra vinnek, de ott az volt. Az hát, volt? Persze, a 13 az a kőkemény szingő játék volt, amit sokan vártak, és az EA mondta azt, hogy mi látjuk azt, hogy nagyon jó piaca van most a multinak, úgyhogy nem kell ide szingőt. Ugye akkor voltak azok, hogy mennyire halott, nem halott a szingő játék. Igen, igen, de utána nézek én ennek, mert nekem van egy olyan sejtésem, hogy... Az Uncharted-osnak a játéka, azzal kevered, nem? Nem, ez Star Wars játék volt. Hát az is az volt, nem? Ja, igen, hogy hívják a nénit? Amy Henning. Henning, igen. Így van. lehetséges akkor, hogy azzal... Nem, mert a Henning is Viszkerához ment, ugyanezen a játékon nem, az a Viszkerál is volt, 13-13, tehát oda igazolt, azt hiszem, az Émi Henning is. Nem, én utána nézek ennek, srácok, nekem dereng valami, nem vagyok benne 100%-ig biztos, dereng valami. És most vagyok igazából, hogy nem is értünk ehhez, mit csinálunk, csak így... csak így bedobálunk dolgokat. Csak igen. Most. Lehet, hogy mégsem a Népszabadságból kellett volna tájékozódnom a fenébe. Így, Dani, gondolj arra, hogy eddig egész jól kihúztuk. Ja, de mondjuk így lebukni. Na jó van. Büszke belek rá, mint a Nintendo. Erre a hétre néztük a híreket. Vissza nem mentünk az időbe. A 13-13 az LucasArts játék volt. Ja, igen. Akkor izéval kevertem a Viszkerálossal, igen. Hm. Jó, oké. Köszönöm a gyors kiegészítést. Super. Megfejtettük. Akkor ezzel is megvolnánk. Jó van akkor. Mindegy, törölték az összeset, úgyhogy teljesen tök mindegy. Egyébként igen. Na, de az Anthemet még nem törölték. Még. Most jön a fél órás szlotom. Nem. Nem, tényleg csak 2 perc erejéig. Ugye erre mindannyian kíváncsiak voltunk erre a játékra. Óra indul. Oké, számolt. Mindannyian kíváncsiak voltunk ugye az Anthemre, hogy mi a büdös bánatot hoz össze itt az eredeti Mass Effect, az A csapat. Mennyire lesz jó a Destiny 3? Nevezzük így. Igen, hogy mennyire lesz Destiny, és ugye el is kezdődtek a találgatások, meg az elemezgetések, hát hogy minden egyes aspektusának megvan a Destiny-s megfelelője. Úgyhogy egyelőre én azt mondanám, hogy ilyen várakozó álláspontba helyeztem magamat. Tetszett is, amit láttam, meg nem is annyira. Meglátjuk. Amennyire én ismerem egyébként őket, meg amit lenyilatkoztak a Q&A sessionről, én írtam is aztán egy rövidke összefoglalót ugye a Gamer 365-re ezzel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy nagy gondok lennének ezzel a játékkal. Szerintem az EA már annyira megégette magát, illetve annyira próbál fókuszálni erre a területre, hogy nem engedi el a gyeplőt annyira. Meg azért Casey Hudson sem. Tehát ő az egyetlen kb., akiből ott még nem csalódtam. Úgyhogy bízom benne, hogy azért komolyan fog, és erősen fogja a gyeplőt. És kész szívvezérlésre állítja magát és a csapat. Kész szívvezérlésre. Igen. Csak maszkot ne húzzon meg, símaszkot ne húzzon meg, hokiütőt. Casey Jones, Ninja Technicok, mindegy, adjuk. Tudjuk. Ugorjunk tovább. Xbox. Devolver Digitál, gyerekek. Okay. A Devolver. Mindenki látta igen. A konferenciájukat. Sajnos. A tavaly jobb volt. Sajnos? Erős visszaesést. Én szerintem ugyanolyan szintű volt, tehát, hogy a tavalyiban is, meg ebben is volt egy-két olyan pont, ami nagyon erős volt, és nagyon eltalálták, és volt más, ami még nagyon, nagyon erőltetett volt. Nekem az egésznek a koncepciója tetszik, ez egy rohadt görbetükör egyébként. Az összes konferenciázónak. Igen, akik se hülyének nézik a közönségüket. Így van, pontosan. Ez egy görbetükör. És ezért volt nagyon jó. Tehát ugye persze voltak benne durva pillanatok, hogy a végén a gépisztolya kinyírják a csajt, meg mit tudom, vérbe öklendezik meg minden, de egyébként nagyon hatásos volt. Nagyon-nagyon durva. Tavalyiban több volt a vér. Igen. Amikor ott végén ilyen epilepsziás rohamot kapott, és így mindenhonnan, és de megfikáztak mindenkit, megfikázták a lootboxot, megfikázták a retro konzolokat. Igen, és emellett viszont alig tudtak mutatni valamit. Tehát igen, sok mindenük nem volt. Kit érdekel? Tehát akkor gyakorlatilag ők nagyobb hülyének néztek, mint az összes többi. Nem, ők show-t csináltak, és a show-juk az szerintem... De hát akkor volt. Menjenek a Broadway-ra, tehát hogy így... Hát, jó, ez körülbelül olyan, mint hogyha, mit tudom én, story-oriented játékot akarsz, akkor nézd meg egy filmet, szóval szerintem tök jó volt. Szerintem hát ennek is megvan a helye. Nem, én nem azt mondom, hogy nincs meg a helye, én csak azt mondom, hogy a témaválasztás, hogy mondjam, erősen ironikus volt ahhoz képest, amit amúgy megprodukáltak a műfajban. Tehát, megvan nekik is a saját görbetükrük maguk felé, igazad, igen, amit mond, abban, amit mondasz. Igen, egyébként másfelől viszont tehát ők kifejezetten az a kiadó szerintem, akiknek azért vannak jó játékaik, és ezek nem feltétlenül mutattak meg mindent, és nem feltétlenül a legjobb összeállításban mutatták meg ezeket a játékokat. Tehát a Devolvernek tök jó játékai volt. Hát mondjuk az egyébként a show egyik legizgalmasabb játéka az itt volt szerintem. Na, nekem. Más, Pedro. Nyilván. Igen. Az hatalmas. Meséljünk erről szerintem kicsit a hallgatóknak. Hát írjátok be a Google-ba, hogy My Friend Pedro is nézzétek meg. Komolyan, tehát, hogy így tömény, kérdés, twin stick baromság, teljesen jó. Banános. Csúl. Komoly zenére. Gunfu Masterpiece. Nagyon jó. Nézzétek meg tényleg My Friend Pedro, a játéknak a neve. Na de. Van nekünk még konferenciánk, nem is egy, nem is kettő. Igaz? Menjünk egy kicsit a Ubisoft, ugye? Talán az volt a visszafelé haladva a következő? Hát azt mondja, átugrod, akkor igen. Jó. Már mindegy igazából. Beszéljünk a Ubisoftról, srácok. Kevin, én azért mondom, azért célzom neked ezt a kis... Mert ott voltál. Mert ott van, ültettem a seggem. Mert ott van egy olyan játék, amitől te katarzisba jöttél, vagy jössz, és no offense, de szerintem az a játék soha nem fog elkészülni. Dehogy nem. Ebben a formájában nem hiszem. De nekem sokkal inkább tűnik egy ilyen resource összeszedegető tech demónak az egész, mint valós koncepciónak. Nem látom mögötte, de nem mondom, hogy így lesz. Én bízom. Ez egy újfajta fejlesztői toborzás. Így még, hogy kit kell meghívni a csapatba. Haladnak vele, tehát sokkal jobban haladnak azzal a játékkal, mint a 10 év alatt, amíg ugye nem volt újra bejelentve, meg ilyenek. Tehát, így van, már két trélerre közelebb vagyunk hozzá. Tessék, hát figyelj, aki a kicsit nem becsüli, hát az... Na. Igazad van, én is közelebb vagyok a Metroidhoz egy Ridley. Tessék, Steve. Az karakterrel. Ami ebben a Beyond Good and Evil 2-es dologban érdekes volt, az a Joseph Gordon-Lewitt, úgy hívják? Joseph Gordon-Lewitt, igen. Az ő színre lépése, és én nem is tudtam, hogy ő így bizniszel ilyen mindenféle dolgokkal a színészkedésen kívül. Tehát neki van egy cége, ez a Hit Record nevezetű ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy ilyen internetes tehetségkutató, ami gyakorlatilag azonnal megismérteti a tehetségeket idézőjelben. Én regisztráltam erre az oldalra, pontosan azért, mint amiért a Space Monkey programba is azonnal regisztráltam, mert egyrészt érdekel, hogy halad ez a fejlesztés, másrészt pedig, hogyha esetleg valamivel tudom segíteni ezt a dolgot, akkor inkább segítem, mint az, hogy sírjak róla, hogy jaj, megint nincs. Na, és regisztráltam erre a Hit Recordra, és hallgattam a Gameres podcastet, ahol Liquid konkrétan ezt kérte tőlem, hogy erről beszéljek egy kicsit, hogy kell egy ilyet elképzelni. Ez úgy működik, hogy vannak mindenféle community, nem csak a Beyond Good and Evil, hanem nagyon sok más milyen projekt is van, és földdobják. Ne, azt kihagyják, jön a negyedik egyből, tudod. Na, és úgy működik ez a dolog, hogy a fejlesztők, illetve hát akik a community-nek a supervisorai, ők fölraknak bizonyos témákat, hogy mi az, amire szükségünk van. És nézem, hogy itt van például ilyen, hogy Space Pirate Radio Songs. Hát gyakorlatilag gondolom, ez valami úgy kell elképzelni, hogy mint a GTA-ban, hogy be tudod dobálni a rádióban a mindenféle nótákat, illetve hát kapcsolgatod a rádióadások között a kis rádiódat, és akkor hallgathat zenét, és ők gondolom nem akarnak licenszelni sok pénzért nótákat, meg igazából gondolom úgy vannak vele, hogy ez nem is olyan fontos, és egy ilyenbe például gondoltam, hogy hú, ez tök jó, hát csinálok valami jó kis ambientes dolgot, mert egyébként egy privátban én zeneszerző, vagy illetve zenész vagyok, és csinálok valamit, és tök jó lesz, és akkor lehet, hogy benne lesz a zeném, és így nézem, és az alatt a pár nap alatt 1300 darab pályaműbe érkezett hozzájuk. Csak a rádiós tematikába. De van emellett ilyen spirituális, mantrás, akármilyen zenés gyűjtő, az ilyen 600-nál, 300-nál tart éppen. Akarnak ők mindenféle logókat, meg szövegeket. De egyébként maga ez a hit record, ez ilyen gyakorlatilag bármiféle affinitásod van, és nem kell, hogy profi legyél benne, akár dalszöveget akarsz szerezni, akár screenplayt akarsz írni valamihez. Meg tudod írni, fölrakod, akkor ott van egy ilyen komment szekció, ilyen like szekció, tehát ott meg tudjátok beszélni, hogy valakinek mondjuk van egy javaslata erre a dologra. Egy nagyon érdekes kezdeményezés, és egy ilyen nagyszabású projektnek, mint a Beyond Good and Evil 2, ez szerintem egyfajta szükséges dolog is. Tehát, hogyha egy akkora világot, amit ők megálmodtak, épkézláb tartalommal szeretnének megtölteni, akkor egy ilyenbe ez nekik óriási segítség, és én ezt tökre támogatom, meg ez egy tök jó dolog. És én is nagyon szívesen csinálnék Space Pirate Radio szangot, csak úgy gondolom, hogy az 1300 pályamű között már valószínűleg elveszne az enyém, úgyhogy ez egy kicsit demotivál. De amúgy tök jó, hogy van ilyen, és én nagyon drukkolok annak a projektnek, nekem az első rész az óriási szerelmem, és a második részből, amit láttam, az szintén egy óriási szerelem, amit mutattak trailert legutóbb. Az is szerelem, ez a szerelem, ez összetörhetetlen, úgyhogy hajrá, srácok! Semmi sem összetörhetetlen. Ez a bennem teljesülő szerelem. Jó, hogy én már megkeseredtem e tekintetben. Én is voltam initiatíva tag, volt pólóm, hozzájárultam a communityhez, és nézd meg a végeredményt, tehát. Te szeretted az Andromeda Stingy, most így őszintén, te szeretted azt a játékot, igaz? Én szerettem azt a játékot. Hát akkor ennyi, akkor most az, hogy másnak nem tetszett, vagy másnak nem volt, így nem volt, volt, nem volt, vele, kit nem érdekel csókolom? Nem volt spirituális videójáték orgazmusom tőle, na, maradjunk annyiban, pedig én azt akartam, hogy legyen itt happy finish, de nem volt. Finish him, mi? Egyébként ez a hit record, ez egy nem rossz dolog. Tényleg azt érzi az ember, hogy ilyen közösség készíti azt a játékot, amit majd aztán pénzért jól eladnak neked. Tehát, ugyanannak a közösség, aki megcsinálta. Igen. Kíváncsian várom, hogy ebből mi sül ki, mert igazából volt már egyébként hasonló próbálkozás, ami ennyire ilyen nagyot ütött volna? Konkrétan te beavatkozhattál, hogy megkértek, hogy avatkozz be, vagy megkértek, mert eddig én csak olyanokról tudok, hogy nevezzel egy karaktert, meg nem tudom, és akkor meg... Az más, az a Kickstarternek az ilyen fizes nagyon sokat azért, hogy rólad nevezzenek egy karaktert. Nem, de ott is volt ilyen. Hát az még mindig őszintébb bennél. Volt ilyen, korábban más tekintetben. Én emlékszem, most megint csak egy BioWare-es példát hozok, hogy annak idején ugye azt sikerült kiválasztani, hogy például a femsepp ezért legyen zöldszemű, szeplős és vörös. Ja, azt hiszem a befejezés végének a színét. Oké, köszönöm szépen. Lépkedjünk még a tyúkfemére. Jaj, gyerekek! Repítem, mit gondolsz erről? Kérlek! Biztos, hogy szeretnéd hallani. Gyere, törd össze a szerelmemet. Biztos, hogy szeretnéd hallani. Én kíváncsi vagyok a véleményedre. Az industry eddig legnagyobb pofátlansága ez az egész, hogy őszinte legyek, hogy egy White után még van képük kirakni 10 másodperc állítólag gameplayt, és utána bejelenteni, hogy kedves vásárlók, gyártsatok tartalmat az álmunkhoz. Tehát ez... Na, én nagyon kész voltam ettől. Ráadásul ez olyan gameplay volt, amit egyébként, hogyha figyelted a korábbi jelentéseiket, mert ők egyébként ilyen havi szinten a community felé jelentenek videóba, így nagyjából ugyanaz. Tehát így ugyanaz az asset, ugyanúgy mozgott a Sony, azt hiszem az a kis fekete, nagyon bongyorhajú néni, aki szerintem a főszereplő lesz. Ugyanazzal a mozgással beugrott a botjával, oda samott a földre egyet, bam, mindenki elburkolt. Kevin, esküszöm, csak a kedvedért nagyon-nagyon kívánom, hogy ez a játék készüljön, és olyan legyen, ahogy szeretnéd, de szerintem ebből semmi nem lesz konkrétan. Nekem is az az érzésem, azért mondtam az elején azt, hogy én nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de győzzenek meg, tehát kívánom, hogy sikerüljön igen, neked. Tényleg kívánom, csak miattad, tényleg. Így van, nagyon kedvesek vagytok. Én úgy gondolom egyébként, hogyha az Ubisoft egy ekkora terepet ad neki, úgymond, hogy az E3-as produkciójának egyből a legelején mutogatja. A tavalyi Gyorsan túl akartak lenni rajta. A tavainak a legvégére rakták a papírzsep is jelenetekkel, amikor oda mentek, és mindenki sírt, és egy ilyen után azt mondják, hogy na, hát akkor most megnyomjuk a stop gombot, és itt meg elmentek a brébe sírni, más miatt, most nem azért, mert elkészül, most azért nem készül, az egy olyan presztízs vesztesség lenne ennek a kiadónak, amit szerintem ők nem ilyenek, szerintem. Hát de a Wilds-al nem ugyanez volt? A Wilds az nem, semmi köze a Ubisofthoz. De jó, de ugyanaz a figura. Az egy dolog. Ugyanaz a figura, aki egyébként idén színpadra se lépett velük. De teljesen mindegy, az egy indie csapatnak a produktuma, hát, amit ugyanaz a Michelin-szel vezet, aki a Ubisoft Montreal-t állítólag. Nem akarlak nagyon elkeseríteni, de vannak bocsánat. Olyan emberek, akik képesek kidumálni belőled a pénztárcádat. Tehát, hogy, és valószínűsítem, hogy ő is ezek között. Tehát, most tényleg nem akarok nagyon rosszul, valószínűleg ebben az egész adásban én leszek a negatív ember, és nem ez lesz az utolsó, előre megmondom. De nekem ez az egész bűzlik, de nagyon durván. Tehát így nem tudnak, tehát évek óta semmit nem tudnak mutatni belőle. Van néhány gyönyörűséges rende. Tudod, mi lesz ebből egy CGI film? Amúgy én azt lehet, hogy el tudnám fogadni. Kibékülök vele, csak legyen már valami, jó is találja meg őket. Olyan, mint az eddigiek, abból 2 óra jöhet, esküszöm, tehát szívesen várom. Megkérjük a Starlinkeseket, hogy hagyják ott a francba a Star Foxot, és menjenek át erre a játékra, talán akkor nagyobb esély lesz. Igen, tehát hogyha csak most megint egy olyan dolog, tudod, hogy ők ilyen kézművesek. A Montpellier csapat, ez a kézműves csapat. És meg lehetne pörgetni ezt a fejlesztést. Nincs ilyen, hogy kézműves csapat. Hagyjuk már ezt a baromságot. Tehát, hogy... Hát ők ez nem olyan okos, hogy a izét ott a váltást rogják. A kis céhek. A köcsökkészítés között. Nem. Ez a 3 csillagos street food burgerező. Igen, vagy nem tudom. Tehát ők így elszöszmötölnek a legapróbb részleteken. Míg, ők a kézműves csapat, míg az ilyen szuperprodukció, mint egy Assassin's Creed, vagy akármi, amik ugye több stúdió bevonásával egy ilyen, nem is tudom, megmagyaráztatlan közvetítői képességgel így tető alá hozzák, abból lesz a klasszikus Ubisoft játék. A Division 2. Például, vagy akár, a figyikutyák akárhány, vagy bármi. Vagy a Starlink, a Star Fox. Én ezt nem tudom, egyszerűen nem tudom ezt a játékot hova tenni. Akkor bukott a Star Fox-szal a Nintendo, mit ide Lac háza, és most azt remélik majd, hogy meg bejöttek. Ezért átiszik máshol, hogy bukjanak ők is. De ez nem Star Fox játék. Tudom, hogy nem Star Fox játék. Ez de van benne árukapcsolás. Starlink, Battle of Atlas, érted? Tehát, hogy most mindegy. Fox McCloud nem fogja önmagba eladni ezt a játékot. De benne van Link. A Star Link. Sem. Link. Így Link van, Star. Link se fogja. Mindegy, hagyjuk. Nekem ilyen No Man's Sky-t, én azt hittem a No Man's Sky-t mutogatják az elején egyébként. Tök olyan volt, hogy volt egy pár kép róla, ami tök olyan volt. Olyan semmilyen. Nem, jó az a No Man's Sky-na. Most már. Igen, most már. Szóval jó a Beyond Good and Evil, hajrá, reméljük a legjobbakat. És a Skull and Bones? Hát, Sea of Thieves Textured Edition. Így van, Textured Edition, így van. Vagy pedig a Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed nélkül. Igen, Black Flag. Better's Point Black Flag. De így... Igen. Az ilyen izének tűnt ez a könyvelőjátéknak, tehát hogy tudod, amikor ilyen iszonyatos mennyiségű szöveg van a képernyőn, és hogy állítgatni kell ilyen sliderbárokat. Persze, Pirates. Nem, nekem nem Pirates-nak tűnt, hanem ilyen, nem is tudom, ilyen furcsa. Én furcsa volt, én nem erre számítottam, megmondom őszintén. Én azt hittem, hogy inkább olyan, tudod, mi volt a különbség? Én sokat Sea of Thieves ezek, és szokták cikizni, meg mindenki mondta most, hú, ez hogy néz ki ahhoz képest, meg stb. Szóval az a különbség, hogy a Sea of Thieves az egy ilyen hands-on játék, tehát ott, hogyha fordítani akarod a hajót, akkor szaladni kell, tudod, ez a vitorlához, meg állítani mindent. Itt meg úgy tűnt, hogy nem. Tehát, hogy ez nem annyira, nem ilyen full manuális az egész. Nem is nagyon lehetne, mert túl sok minden történik. Szerintem ez ugyanaz lesz körülbelül sok tekintetben tényleg, mint ami a Black Flagben volt, ott is csak ugye mondjuk, hogy ha itt is lesz olyan hipersebesség a hajónak, mint a Black Flagben volt, hogy... Hát volt, láttad, nem? Azt néztem is. Sugárhajtású repülő fújja körülbelül a vitorlát. És drifteltek a hajók rendesen, tehát így nagyon durva volt, sea drift. Igen, sea drift, ajaj. Ajaj. Gyorsan le kell védetni ezt a nevet, ebből még gyorsan, lehet valami. Gyorsan ugorjunk tovább. Következő. Játék vagy konf? Division-ről nem beszélünk, ugyanaz lesz, mint az egy. Arra leszek kíváncsi, hogy még a Division-ről gyorsan, hogy a térkép, ami megint nagyon frankón nézett ki, hogy az milyen lesz a végleges verzióban, mert az egynél az botrányos volt egyébként, ez csak egy lábjegyzet, tehát hogy ez megint nagyon frankon nézett ki, mert magyarra fordítva a downgrade mértékére leszek. Pontosan, ezt akartam mondani, és számból vetted ki a szót, erről beszélgettünk a srácokkal a munkahelyen, hogy aki nézte a konferenciát, hogy vajon mekkora léptékű lesz a downgrade. Nem, szerintem kisebb lesz, tehát az előző generációs játékokban még nem volt akkora. De ez annyira gáz, srácok, nem, hogy már egyből ez merült fel benned, érted? Tehát ez nem fog így kinézni. Nem merült fel, bennetek merült fel. Na jó. Tényleg, nekem eszembe nem jutott, hogy ne így néz neki. Szerintem ez így fog kinézni. Mert mi PC-sek lettünk, vagy te az vagy a szíved mélyén. Nem a szívem mélyén, hanem a fejem múlján. A munkahelyén. Mindenhol. De nem tudom, én nem látok benne semmi olyat, ami nem lenne hihető, mármint PS4-en is akár. Uh-huh. Nem, tehát mondom, tehát én azt mondom neked, hogy csak hogy keres egy gyorsan olyan videót, amiben az E3-nak bemutató gameplay van, meg utána tényleg csak egy játékból, mert a tényleges játékból egy részlet. Mármint az előző? Igen, nem a mostani. Tehát, igen, tudom, persze. Tehát, hogy az a point tényleg, hogy nem csak a térképnél jött elő ez a gondolat, hogy ez vajon tényleg ilyen lesz a véglegesbe. Tehát én nem azt mondom, hogy fixen kategóriákkal roddább meg szarabb lesz, tehát nem feltétlenül lesz akarom beállítani, csak hogy biztos, hogy, tehát én biztos vagyok, hogy valami lesz. Maximum kettővel kevesebb sörös doboz lesz az utcán, de valami tuti lesz. Hát de az meg így működik a játékfejlesztés. Tehát, hogyha mondjuk egy játék kijön X idő után, akkor biztos variálnak addig vele. Az, hogy komolyabb downgrade lesz, mint mondjuk a Watch Dogs-nál, az kiderül, én nem hiszem. Ott azért az a generáció eleje volt, és még nagyon célozgatták, hogy most mi lesz. Tehát, hogy az... Figyelj, igen, a Watch Dogs volt az egyik ilyen, meg akkor volt talán a Colonial Marines. Hogy ez előtte volt? De az egy egészen más eset ilyen szempontból szerintem. Tehát az most ennyirevel akkor visszamehetünk a Killzone 2-ig is. Persze, nyilván. De egyébként teljesen mindegy, a Division-nél úgyse térképet fogod nézegetni. Nekem amúgy is, tehát hogy miben lesz ez a játék más? Milyen új játékmechanikai elemet fog behozni, ami mondjuk az első részben nem volt? 8 fős raid. Igen. Azon kívül. Ingyen DLC. Ah, oh, fantasztikus. Már megyek is előre. Hát de az a pont, hogy most a Division-nek első körben amúgy nem saját magára kell rálicitálnia, hanem konkurenciát kell állítani a Destiny-nek. És erre jó lehet egyébként. Tehát, hogy én nem azt várom tőle, hogy 600 méterre az előző rész fölé helyezze a lécet. Ami abban jó volt, az hozzáad korrekten, ami rossz, mert azért volt abban is bőven, a végén azt is jól kipofozták, azt csinálja meg. De én tényleg azt várom tőle, hogy egy egészséges konkurenciát tegyen oda a Bungie-nak, ami nekünk játékosoknak fixen jó, mert akkor a két csapatnak folyamatosan egymással kell ilyen szempontból rivalizálnia. Lesz a Destiny-nek más konkurenciája is. Mert egyébként nem tudom, tehát lehet, hogy nekem magával a setup-al van problémám, tehát hogy annak idején nagyon-nagyon jónak tűnt ez a minden össze van kötve dolog, de hogy a valóságban, amikor így a 30-40. Óra környékén jártam, akkor egy kicsit ilyen csalódásba fordult át a dolog az első résznél. Azért nincsenek nagy elvárásaim a folytatással kapcsolatban. Na mindegy. 30-40 óra életem. We'll be right back. kiveséztük a Destiny-t, meg a Division 2-t is. A D-betűs multijátékokat most már adjuk. Igen, ugorjunk a PlayStation konferenciára, szerintem. Végre. Én ebből egyébként a legjobban a Remedy-nek a játékát vártam, ugye a Controlt, amiből aztán utólag kiderült, hogy ez egy baromi nagy, hogy is mondjam, montázs az előző játékaikból. Azért végül is jó, hogy idővel a Quantum Break csak megjelenik PS4-re is. Ugye? Pontosan ez így benne van. Quantum Break, egy kis Max Payne, kis elemvék, lesz ebbe minden. Benne vannak a Quantum Break. Interactive Storytelling Cinematic Adventure. Helyes, jöhet. Jöjjön. Egyébként, te tényleg, hogyha olyan lesz, mint a Quantum Break, én a Quantum Break-kel nagyon-nagyon jó szórakoztam, egyszer talán még Kevin neked is mutattam, amiben be is aludtál rajta szépen. Igaz történet. Igaz történet. Ez egy nagyon-nagyon jó single játék volt, én élveztem, nekem tetszett. Ebből a beavásból mennyi volt a játék érdeme, ezt most kell tisztáznunk. Én is nagyon élveztem. Nem tudta hajnali egykor abszorválni már az időlassítás és az egyéb ilyen. Hát neki is belassult. Én még lassabbra vágytam. Viszont volt Resident Evil 2, srácok. Az első olyan Resident Evil, amire azt mondom, hogy OMG, és tényleg igazán frankon megérett ez az epizód a remasterelésre. Úgyhogy nekem máig a kedvenc Resident Evil epizódom az összes rész közül. Úgyhogy ezzel játszottam a legtöbbet, ez volt a legizgalmasabb. Talán videójátékos múltamnak pont egy olyan korszakában volt az, amikor így nagyon-nagyon át tudtam érezni ezeket a dolgokat, úgyhogy ez fantasztikus volt. Meg a Resident Evil 4-ből megkapja a Valve feletti kamerát is, de talán, mint ahogyat olvastam volna, hogy a régi nézet is, tehát azok a statikus, klasszikus nézetek is választhatóak lesznek. Lesz, hogy milyen módon akarod, igen. És pakker, januárban jön? Jön. Végre valami, ami majdnem idén jön. Uh-huh. Igen. Vagy február előtt. Tényleg február. Február az új karácsony. Én nem tudom, tehát ez a 22-e, ez olyan kb. Mint a maja naptárnak a vége, hogy addig gyereket ki kell hozni, mert utána nem lehet semmi. Jön a világ vége, tudod. Négy vagy öt játék egy nap, tehát ez megint szerintem ott mindenki átgondolta jó ezt a... Ó, dara lesz. Valószínűleg egyébként valaki szerintem be fogja áldozni magát. Azt mondják, hogy nem éri meg a darálóba bemenni, és változtatnak. Vagy kitalálják, tudod, hogy we need more time to polish it. Vagy more polish. Több lengyel kell, ugye? More polish. Igen. More polish. és more polish. Érted? Volt még ugye. Pillanat, még visszatérve a Rezi remake-re. Uh-huh. Én amikor néztem, azt mondtam, hogy várom azt, hogy majd egy ilyen 6-7-8 év múlva ugyanilyen mértékben remékeljék az 5-öt. Uh-huh. Mert nekem az a kedvencem. Nem tudom miért, mert tudom, hogy bizonyos szempontból egyébként szarjáték, de konkrétan most játszom végig szerintem 18-adjára. Nem rossz játék. Én emlékszem, hogy nagyon sok idő telt el. Ugye azért mondják, hogy a 4 volt még egy ilyen nagyon klasszikus elitista Resident Evil játék. Mondták azt, hogy nagyon-nagyon jó volt a Rezi 4, és ugye nekem volt legjobb. Nekem a Resident Evil sorozat az a 4-essel kezdődik, és ezért most mindenki utálhat, de nem érdekel. Én nem tudtam megszokni sose ezt a... Akármennyire szerettem volna, én megvásároltam ezeket a szoftvereket, az elsőt is, meg másodikat is. Egyszerűen én ez a fix kamerás dologgal, ami tényleg ez abszolút lehetetlen érzés. Lehet, hogy pont ezt kell, hogy hozza, de én ezt nem tudtam sose átérezni. Nekem az első Resident Evil, amit tényleg tudtam élvezni, ez a 4-es volt, és nekem... Itt az ideje megtérni. Azt mondom, megkapja a kettes ezt a Valve fölötti kamerát, és tényleg ura lehetek a helyzetnek, csókolom, meg vagyok véve kilóra. Itt az ideje megtérni. Tessék, lehetőséged lesz. Kajak. Na de mi volt még? Death Stranding. Nioh 2. Rengeteg, mi a szamuráj? Nioh 2. Mondom. Jaj, Istenem, ezek a szamurájok, komolyan. Tudom, neked a Sekirónál elvesztetted a hitedet. Nem, sose hittem ezekbe a szamurájos dolgokba, nekem ezek itt nem igazán jönnek át valahogy. Valahogy engem ez a setting ezt taszít. Erre most van pont 3 játék is, ami pont ugyanazt használja, és mindegyik egyébként magában egyébként biztos tök jó lenne, csak... Na mindegy. Amúgy is van mivel játszani, csak nem mindegy, pont egy Front Software-től vártam volna, amit igazán olyat a sötét lovagjaimat, a sárkányaimat, a... Na nekem meg azok nem hiányoznak. A halott világomat. Ami neked a szamurát, szóval az nekem kb. A Dark Fantasy. Oh. Mondjuk a From Software-től pont jön valami, ami nem ilyen, ugye? Igen. És pedig? VR cucc, nem? Így van. Bizonyám. Igen. Bizony. Csak abban valószínűleg nem lehet majd gurulni, meg csapkodni, úgyhogy annyira nem lesz érdekes, de... Nem biztos, hát bukfencezhetsz, csak lehet, hogy leesik a fejedől a sisak. Ez az, hogy ezt akartam mondani, hogy valószínűleg nem lesz olyan bukfenc, mert akkor annyi, tehát így... Lehet, hogy ez a céljuk. Na mindegy, tehát a Sony-nál most úgy tűnik egyébként, hogy hozták a szokásos, tényleg azért igen magas színvonalatnál, tehát hogy egy csomó jó játék érkezik, például a Ghost of Tsushima, ugye, amit már mutattak, de most többet láttunk, és nagyon jól néz ki, a Sekiro, amit szintén sokan várnak, ha már ezek mondjuk a Nioh 2-t, ugye azt most így mondhatom kell, főleg, hogy itt van Nash is. De ezen kívül is azért hozták a Last of Us trailert, ami a kicsit a, hogy igen, mondjam, oda tett az internetnek, hogy lehetett róla beszélni. De figyelj, ebben nincsen semmi rossz. Mostanában egyre több leszbikus jelenet van a videójátékokban. Nekem ez a személy szerint nincsen semmi problémám. Ugyanez volt a Life is Strange Before the Storm-ban is. Úgyhogy, és ugye mondjuk azt, hogy a trailerrel egy az egybe az arcodba tolják, ilyen nyíltan nyilvánosan, hát lelkük rajta. Istenem, ez van. Senki sem tökéletes. Ez nem tökéletes egy kérdés. Én egy kompozíciónak találtam a trélert, tehát én keretes az egész. Uh-huh. Azt tudtuk, hogy mi a pálya az Ellie-vel eddig is, már aki a DLC-vel játszott, ugye? Mármint az előző Last of Us-nak a DLC-vel. Nyers. De valahogy szerintem illett hozzá. Engem, tehát én személy szerint nekem nagyon problémám volt azzal, hogy, és ezt már nagyon sok formon kivesézték, hogy akkor nem kell játszani, valószínűleg nem is nem fogok, hogy már túl brutális. Értem, igen, hogy így kell, meg minden, de nem. Tehát... Igen, ez volt az egyik olyan momentuma, amiben így, meg ugyanezt láttam egyébként a Tomb Raider-nél is. Már megint ez a Larát lelőjük, leütjük, legyilkoljuk, majdnem meghal, de még megy előre, tehát ez pont szöges ellentéte az eredeti verziónak. Nem azt mondom, hogy nem kell a változás, de kicsit kezdik így a Sony, mondjuk kifejezetten a Sony játékainál látom ezt, hogy így kezdik így darabolni, meg így brutalizálni, meg vérbe tocsogóan közvetíteni a játékaikat. És... Mondjuk a Tomb Raider az a reboototta ilyen, ott nagyon súlyos jelenetek vannak abban a játékban. Igen, de ugye most úgy általánosságban a Sony játékaira értem ezt a kaszabolást. Tehát így... Hát most tocsogunk. Most ez a világ. Minden sötét és minden tocsog. Uh-huh. Reflektálunk a világra. És hogy teszetek a Death Stranding? Jaj, az rohadt jó. Abban van a csattogó szkenner. Igen, a stroboszkóp. Az rohadt jó, igen, a stroboszkóp, így megy utána ez a levegőt se vegyél észre, ne vegyenek. Engem valahogy, tudom, hogy már megint sokatszorra kaptuk meg, és nem tudom, 2015 óta kapjuk a nagy büdös semmit, mármint idézőjelbe, mert egyébként össze lehet rakosgatni ezekbe a trailerekbe, hogyha benne van az emberben a legózási hajlam, akkor össze tud rakni dolgokat. De nekem valahogy úgy mégis annyira megfog ez a nyomasztó atmoszféra, meg kíváncsivá tesz az egész settingnek a hogyanja, miértje, a gyökerei, hogy jutottunk el oda. Nekem engem nagyon csigáz, és most ugye láttunk gameplayt, láttuk a játékmenetet, hogy itt valójában ilyen, jó, nem tudjuk még mindig összerakni, de most ha nagyjából látjuk, ilyen felfedezős, transportálgatós, világjárós. Igen, szeretném, hogy UPS futár vagy körülbelül, igen. UPS sétaszimulátor, UPS futószimulátor, vagy akármi, ahol néha bebasz a gebasz, és akkor jönnek az ilyen mancsnyomok, és a kisbobák mutatják a seggüket nekik. De nekem akkor is tetszik, és Kevin, én nekem cseten mondtam, azt hiszem, hogy most abszolút csak a hangulata miatt, tehát nem a kivitelezés meg ilyesmi, hogy engem a Final Fantasy filmre emlékeztetett, tehát a Spirit of Fire-re. Hogy abban volt ilyen, hogy így a, ugye ilyen tehát high-tech, de ilyen kicsit post-apokabb feeling, és akkor ilyen olyan veszély, ilyen ilyen, mi az természetfeletti veszély fenyeget, amit így tudsz detektálni, de nagyon védekezni nem tudsz ellene. És én, nekem valahogy engem arra emlékeztetett, nem tudom miért. Hát ezért. Ja, tényleg, most mondtam el. Én azt mondom, hogy a Death Stranding az a Sony-nak a Beyond Good and Evil 2-je, vagy meg lehet fordítani, és a Ubisoft-nak ugyanez. Tehát, hogy ez az, amiből látsz valamit, és semmi. Tehát ez évek óta mutogatják, de ugyanúgy semmi. Elmondtam a másik podcastban is, hogy ezen a ponton vagyok, hogy jelenleg ezt a játékot leszarom. Tehát, hogy ameddig nem tudnak egy olyan gameplayt mutatni, amit nem nekem kell megfejteni, meg az internetnek, hanem kiderül belőle az, hogy mi a túrót kell ebbe csinálni, hogy ez a játék számomra nem létezik. Hát valóban szándékosan csinálják ezt egyébként. Nem biztos, hogy ez egy jó megoldás, vagy egy jó irány. Valaki, a világ egyik fele imádja, én a másik felé tartozom, engem idegesít. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy hajlamosak vagyunk eltekinteni ettől azért, mert ez egy Hideo Kojima játék, és egyébként megbasszanak a Konami, és akkor tudod, biztos, hogy ez a Kojima oda teszi magát, de... Én nem erre gondolok, én nekem pont az, ami tetszik benne. Lenne, hogy benne lesz a lopakodás, ugyanúgy ott van Matt, Norman Reedus, meg Matt Mikkelsen, meg mit tudod, olyan körítést pakolnak köré, meg ezt a sejtelmes atmoszférát, és mellette ott van, hogy Kojima. Nem. Én úgy gondolom, hogy pont nekem azt tetszik benne, hogy nem azt a tucatot akarja majmolni, amiben a játékipar nagy részébe kiteljesedik. Majd térjük erre vissza, hogy... Megnéztem egy izét, egy Ubisoft, vagy egy Sony, vagy akármilyen konferenciát, ott biztos kurva élet, hogy bim-bum-bum, vagy csicsa-csurt, és egymást tölik, egymást verik, és ez egy kicsit más, ez egy... Ez nem már miben más ez, mondjuk a Metal Gear Solid 4-nek az átvezetője. Úgy, hogy lopakodni kell benne, meg mit tudom ez én. A Metal Gear Solid 4, csak más izékkel, más színéseket, más skinnel textúráznak föl. Igen. Nem hiszem. Meg ebben is ülnek, hát mi a végén, amikor a kátrány beszív, az mi? abba is meg lehet halni. Azt beszív. A beszív a kátrány? De jó. A kádrány. A kádrány. A kád. Beszív a kád. Anyukád. Na jó van. Jasszok. Várjuk ki a végét, de nekem fenntartásaim vannak ezzel a játékkal kapcsolatban. Most úgy érzem, hogy ebben a podcastben a világ ellen vagyok. Nekem tetszik a Death Stranding. Én nem vagy szerintem a Beyond Good and Evil 2 meg fog jelenni, és király lesz. Sziasztok! De valójában teljesen egyetértesz Nash-el, hogy olyan a Death Stranding, mint a Beyond Good and Evil. Tessék, megvannak a kapcsolódási pontok. Nash, bro vagy? Nash, bro. Nash, bro, igen. Ezt vágt ki. Menjünk a mennydörgő megnyitóra, jó? Az mi? De Mackó fogalmazott így, még gondol a Microsoft konferenciára, mert azért a Microsofték azért, akárhogy is, azért sokkal színesebb, szagosabb, sőt, beszélgettük, hogy lőjük már ezen én a poént, hogy az utóbbi évek legjobb Xboxos konferenciáját hozták össze. Contentügyileg, játékügyileg, felhozatalügyileg, bejelentésügyileg, és mindenügyileg. Igazából. Mert hozták a kötelező köröket, hoztak új játékokat, elég sok volt egyébként a multiplatform cím bejelentés, de emellett szép számmal akadtak egyébként a belsős exkluzív címek. Én azért várom tőlük, hogy valaha ezt a launch exkluzív, meg ezeket elhagyják. Ezek... A dumák? Tehát amit mondtad, igen. Hogy... World Premiere. Igen, de az meg a konzol exkluzív, meg launch exkluzív, meg egy hétig csak nálunk van először, tehát hogy enélkül is lehetnek jó felhozatala, meg, tehát nem hiszem, hogy erre annyira rá vannak kényszerítve. Ezek úgy nem sokára elfogják, szerintem ezek változni fognak az idővel, főleg úgy, hogy ugye az egyik legnagyobb úgymond bejelentésük az volt, hogy elkezdték szépen felépíteni újra a belsős stúdiójaikat, illetve a belsős csapataikat, hiszen jelentős csapatokat vásároltak meg, igaz? Szám szerint 5-öt egész pontosan. Semmi, hogy lesz mit bezárni. Egyet alapítottak, tehát 4-et, igen, de összesen 5 új csapat csatlakozik a már meglévőekhez, amire valljuk be, egyébként elég nagy szükség volt szerintem. Hát igen, és azért mondjuk van egy-két, van azért nem túl nagy meglepetés, például a Playground Games-ről szerintem kb. Mindenki azt hitt, hogy már eleven náluk van. ugye, akik a Forza Horizon-okat csinálják, mert igen, tehát ezen triviális volt, tehát ez teljesen várató volt. Most hogy csinálták a Fable-t? Hát igen, ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye ezt a konferencia alatt is így nagyon finoman utalgattak rá, tehát hogy volt az, hogy az Open World expertise-eket használják majd valamire, tettere, de nem mondták ki, hogy Fable-t csinálnak, de nyilván Fable-t csinálnak. Meg erre korábban már volt is pletyka egyébként, még a felvásárlásos rész előtt. Persze. Erre már voltak utalások. Igen. Persze, tehát ezt így unofficial így tudjuk, hogy ez készül. Ugye az Undead Labs is bekerült belsősnek, akik a State of Decay 1-2-t csinálták, ez már egy érdekesebb lépés volt. Meg majd csinálják a 3-at. Valószínűleg igen, mert be is jelentették, hogy készül a 3, ugye itt valószínűleg egy elég masszív brandépítés van a háttérben. Most megtámogatják őket egyébként, ezek szerint akkor resource-szal is. Fölemelik őket úgymond indie fejlesztőből. Igen, hát de szerintem egy kicsit ilyen furcsább, ilyen puzzling a Compulsion Games, akik a We Happy Few-t csinálják, ugye? Uh-huh. Ezt én nem teljesen értem ennek az okát, de a Microsoft lát bennük valamit, úgyhogy hajrá, én örülök neki. És a We Happy Few-t ez még nem érinti, ha jól tudom. Tehát ez ugyanúgy meg fog jelenni mindenre. Igen. Aztán egyértelműen a legnagyobb zsákmány valószínűleg ugye a Ninja Theory volt, amit azért ott néztünk egy nagyot egyébként. Tehát hát. DMC Enslaved Hellbay trióért felelős csapat, úgyhogy ezzel azért elég jól bevásárolta magát szerintem. Tehát valószínűleg azért nekik nagyobb szerepet szánnak a jövőben. Kiemelt csapatként fogják kezelni őket, én úgy gondolom. Igen, hát valószínűleg velük szeretnének God of War-t készítetni. Nekem van egy olyan érzésem. God of Chief. Hát jó, igen, tehát nem a God of War-t ténylegesen, hanem valami olyan kategóriai játékot. Egyébként a Ninja Theory-ban az az érdekes szerint... Hogy igézzem ismerősen, a Titan of Conflict. Igen. A Ninja Theory-ban egyébként szerintem az a baromi izgalmas, és most... Szóval nem, hogy mondjam, nem rossz indulatúskodni akarok, de azért nagyon sokan nyomták az interneten, amikor megjelent ugye a Hellblade. Rengeteg youtuber... úgy, mint a messiást. Tehát, hogy a Ninja Theory az, aki most megmutatták, hogy lehet a játékot csinálni a csapattal és büdzséből, és hogy nem is olyan drága a játékfejlesztés, nincs rá szükség, kis csapat is meg tudja oldani. Hát azért úgy tűnik, hogy nem. És egyébként ez egy picit várható is volt. Tehát ugye az a probléma ezzel, hogy mindig mondják, hogy de ennyit meg annyit adtak el a Hellblade-ből. Igen, csak amikor egy teljes stúdiót fenn kell tartanod, akkor egyrészt nem appellálhatsz rá, hogy majd a bevételeid jók lesznek, hanem kell valami tőkéd, ugye, hogy addig is dolgozni tudj. Másrészt meg az, hogy most egy sikeres, és mi lesz a következővel? Tehát most az megint ki tudja fizetni a következő fejlesztését, megint ki tudja ott, hogy milyenek lesznek az adások. Tehát egy annyira ilyen pengeélen táncolás az egész, és ettől, tehát ez az, ami most megváltozott igazából a Ninja Theory-nak. De hát erről egy videójuk is van igazából. Igen, ahol elmondják ugye, hogy miért döntöttek így, vagy miért jó ez nekik, hogy ők ugye hivatalos belsős gárdává válnak ezáltal. Azt, hogy a Microsoft mit kezd velük, az nyilván más kérdés. Én nagyon remélem, hogy nagyon jó szerződést kötöttek, mert én egyébként nagyon kedvelem őket, meg amiket csinálnak. Nekem ugye korábban a DMC volt meg, és ugye a Hellblade-del én nem olyan régen találkoztam, igaz az már most PC-n volt, de ez alapján ebből a két játékból én a korábbi munkásságokat nem ismerem, ugye az Enslaved-del én nem játszottam, de ezen két játék esetében én azt mondom, hogy ez egy eléggé tőkeerős csapat olyan szempontból, hogy azért van náluk kreatív elme. És hogyha ez mondjuk hozzá tudnak rakni egy megfelelő büdzsét, egy megfelelő háttértámogatást, vagy esetleg hivatalos, akár hardware, akár szoftver, akár milyen más supportot, akkor itt elég jó. Akkor tök jó Forza DLC-ket tudnak majd csinálni. Nem hinném, hogy erre pocsékolnák. Főleg a mostani szituáció és mostani helyzetben nem hinném, hogy... Nyilván. Valószínűleg tartom egyébként, hogy a Ninja Theory a Microsoftnál már nem biztos, hogy az Xbox One-ra fog valamit készíteni. Én nem vagyok biztos a benne, túra. hogy a túra, a kék túra. Én nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán van ennek értelme így mondani, hogy vanra, vagy túra, vagy bármire. Tehát ez... Ez már a következő témánk igazából. Mesélj egy kicsit erről. Szerintem elkalandozhatunk, vagy várjatok. Várj, nagyon gyorsan fejezzük még be ezt. Tehát még van egy csapat, az a The Initiative. Ezt most hozták létre, és a Crystal Dynamics-nek a volt feje, tehát Studio Head vezeti ezt a csapatot, és ha jól tudom, körülbelül ennyit tudunk most róla, nem? Uh-huh. Nagyjából igen. Akkor van ott még bajta kívül pár veterán. De igen, de ez nagyjából itt véget is ér a konkrét info. Viszont ha még játékok, és azért ezt ne engedjük még el, volt ugye egy Forza Horizon 4, amire én kuriongattam, mert azt mondtam, hogy na jó, oké, nekem a Horizon 3 az kimarad, de a 4-et, a látottak alapján azt mondom, hogy ez van be rally, van egy csomó minden olyan, amire azt mondom, hogy már most csöpög a nyálam, úgyhogy ez biztos várományos. Aztán volt ugye egy ilyen... És idén jön. Igen, idén jön. Aztán volt egy trollkodós gírszes bejelentésünk. Igen, ami aztán végül mégsem trollkodós lett, ez tök jó pofó volt, ugye, hogy kirakták a Gears logót, meg ment a hang, meg minden, aztán ez a... Hogy hívják ezeket a mobilos izéket? Tower Defense, vagy mi volt az? Nem, van ezeknek nevük, ezeknek a figuráknak. Tehát ez Funko. Funko Pop. Tehát ilyen azok lettek belőle, és akkor lehetett a közönséget hallani, hogy ugye fogják a láncfűrészt ők is, és felnégyelik kb. A Microsoft stábot. De aztán végül is lett normál Gears bejelentés. És sőt, tehát összesen ugye 3 Gears of War játékot jelentettek be. Igen. Most eléggé futtatják ezt a brandet. Nem úgy, mint a Halo-t. Ugye tavaly sírtak sokan ugye a Halo, official Halo játékért, hogy tavaly nem volt Halo. Aztán persze valójában volt ugye a Halo Wars 2, de mindegy, bejelentették ugye a Halo Infinite-et, és ugye jött egy announcement, amiből az égvilágon semmi nem derül ki, csak annyi, hogy az új motor az a Slipspace Engine fut alatta, és kicsit az első Halo játékra hajaz. Igen, hajaz. Meg a harmadikra. De igen, igen. Tehát abszolút egy ilyen art style szinten ilyen visszafordulása. És jön PC-re is. Újra. Igen, és az volt kiírva, így van, hogy Windows 10. Úgyhogy ez még azért odébb van valószínűleg, nem is... Tehát még csak nem is játékként, vagy de igen, tehát Halo Infinite, de tehát az egésznek az elejére ki volt írva, hogy Engine Demonstration. Tehát igen. Még sokat nem tudunk róla, lesz új Halo, visszatérés az eredeti art style-hoz. Igen. 99% valami open world-szerűség lesz. Tehát most mindenki csodálkozna, nem az lenne. Meglátjuk. De legalább hoztak valamit. Tehát ezt várta mindenki tőlük, ugye? Igen. Aztán ugye a többi játékok közül, ami még izgalmasabb volt, ugye bár nem Xbox One és PC exkluzív, tehát nem Microsoft exkluzív, ugye a DMC5 volt, ami nagyon-nagyon tetszett. Nekem egyből ilyen abszolút ilyen scalebound érzésem volt a fős tekintetében. Szerintem mindenki másnak is. Viszont annak meg nagyon nagy érdekessége, hogy ilyen design szempontjából meg baromira hasonlít a DMC-re. Igen, így van. A teori félére, úgyhogy... Ott félpont, hogy mi is azon gondolkodunk, hogy most akkor ez ki is csinálja, hogy most akkor ezért vették meg a csapatot, de utána egyetemű volt, hogy a Capcom. És viszont... továbbra is ugye az igazgató, hogy ez a Hideaki Itsuno, és ugye a negyedik rész folytatásának ígérik, direkt folytatásnak, úgyhogy... Hát igen, ezt kövesd. Felpumpálta az inger küszöbömet. Akárcsak a végén... A DOS prompt. A DOS promptos hacking. Mondjuk a tény és való, hogy ez egy nagyon-nagyon hatásos trailer volt. És amit láttunk ugye a Cyberpunkból, az ilyen megbaszós. Nyugodtan mondjuk ki, ilyen megbaszós. Jó volt. Jó, ugorjunk. De most abból is 3 év után trailer, tehát oké, tényleg látványos volt. 4 éven belül megjelenik. Állítólag az ártatók mögött mutatott demo brutális. Azt suttogják. De miért nem mutatják meg ezt? Hát ez jó kérdés, majd meglátjuk. Én olyantól hallottam, aki ilyen megbízható ember. A titokzatosság egy ilyen játék esetében, meg egy ilyen csapat esetében, ahol ilyenek a várakozások, valahol szerintem érthető, valahol izgalmas. Aztán rejt magába egy csomó ilyen negatív érzést is. Reméljük, igen, hogy nem ezek fognak felülkerekedni, mert tényleg... Az árthajtós demók általában arról szólnak, hogy még egy kicsit ilyen rough around the edges, tehát hogy még így vannak, tehát ilyen látható, befejezetlen részei vannak, és ezt nem szokás public mutogatni. De ettől még látszik belőle, hogy úgy általában, tehát hogy úgy a dolgok nagy vonatkozásában, hogy megy a dolog, érted? Na most ezt teljesen értelmetlenül mondtam, de szerintem értitek, hogy motivációkat mutatják meg, gondolom. Nem, de mutatja a rendszereket is, meg működnek, csak vannak még ilyen otromba bugok, csak azokon így felül kell emelkedni egy ilyen zárt ajtós. Megmondom, azt el is mondják ott az ottani. El is mondják az ottaniknak, így van, hogy most azt fogjátok látni, lehet, hogy egyszer-kétszer ki fog fagyni, akkor újraindítjuk, tatarattara, érted? Ezt nem tud előadni egy teljesen normál közönségnek. Ez egyfajta first impressionként, ugye erről amúgy officially lehet így beszámolót írni? Vagy csak ezt megmutatják mondjuk, kiknek mutatják egyébként ilyenkor ezeket a játékokat? Meghívott újságírók, én úgy tudom. És hát ez attól függ, de általában arról van szó, hogy mostában az a divat, hogy ilyen meghívottaknak. Most ilyen voltak youtuberek például. Celebek. Hát ilyen celeb youtuberek. Azt hiszem az Angry Joe már rakott föl ilyen impressiont. De csak ilyen szöveges, tehát így dumál, hogy jaj, de jó ez. Hát persze, mert nem, nyilván nem videózhat, nem kamerázhat. Így van. Na jó, jól van, ezt fejünkbe tartjuk. Cyberpunk 2077, megjelenés, when it's done. Úgyhogy... Csak ne úgy, mint a sminkes robot. Ne úgy tartsd a fejedben. Sminkes robot. Nem, nincs a fejjel erbe. Trailerből hiányzik a fél fejjel. Ja, de. Igen. Az arca, a szája, úgymond. Meg igen. Az órától lefelé. Igen. Nekem volt még, ez valószínűleg az indie szekcióban volt, de volt egy ilyen kis rókakomás, zeldás utánérzéses játék, ami azt hiszem talán mi volt a neve? Tunic, ha minden igaz. Az nekem nagyon tetszett, olyan kis cukker volt, az olyan szimpatikus volt. Úgyhogy... kb. Mint amikor megláttam az Orient Wild of the Wisps, tehát a Blind Forest folytatását. Azért ott az nagyon-nagyon szép volt. Nagyon ori. Mint a Battletoads. Battletoads. Ja, de nagyon kíváncsi leszek én arra, Battletoads-ra. Igen. Biztos, hogy mennyire fogják adagolni a lópéniszt embereknek a hóna alá, mint a régi szép időkben. Az árkádérából megörökölt igazi lópénisz adagolást. Én nem hiszek abba, hogy ez ilyen szintre vissza fognak menni. Ez egy nagyon kellemes beat'em up lesz szerintem a Battletoads-nak az art style-ával, tehát hogy amikor ugye kiüt valakit, akkor megnő a lába, és ilyen szöges lesz, meg stb. Szerintem, Kevin, szerintem ez egy szerelmes levél a stílus rajongóinak. A beat'em up stílusnak, de nem fogna belerakni ilyen repülős, kerülgetős, agyvérzés okozós, öngyilkosságra késztetős dolgokat. Hát az egyetlen jelenet ebben a teaserben konkrétan az volt, ugye? Hogy neki megy a izének a... Igen. Én nem hiszem, hogy ezt annyira HC-ra, annyira cutting edge-re meg fogják csinálni. Kizár dolognak tartom. Hát annyira HC-rek talán nem. De azon gondolkoztam még, hogy milyen olyan játék volt még a Microsoft konferencián, ami nagyon-nagyon tetszett, vagy azt mondanám, hogy felpiszkálta az inger küszöbömet, és ugye ez a Captain Spirit volt. Ami egy ilyen ingyenes lesz egyrészt, másrészt meg ugye a Life is Strange 2-nek a valamely felvezetése történetügyileg kapcsolódik hozzá. Úgyhogy... Ja igen, tényleg az a Dontnod játék, ugye? A Dontnod játék, bizony. Vegyél újra kisgyerek. Feles kapitánnyal. Igen. Feles kapitánnyal. No. Azt a nátás. Az Xbox konferencián volt még a játékokon kívül két érdekes bejelentés, hogy ugye nagyon vigyorgó emberünk nagyon-nagyon mondta, hogy abszolút teljes melhátszélességgel beállnak az Xbox elé mögé, és két dologról beszélt, az egyik, hogy egyfajta streaming szolgáltatáson dolgoznak, tehát gondolom olyasmi, mint a PlayStation Now, vagy a GeForce-nak ugye, tehát az Nvidia-nak a saját szolgáltatása, és emellett pedig már elmondta, hogy már a mérnökök dolgoznak az Xbox konzolokon, és ezt így nem vagyok biztos benne, hogy direkt mondta, vagy nem több eszámban, de érdekesen hangzott. Na most, az az érdekes, hogy tehát én úgy gondolom, hogy ez egyfajta ökoszisztéma bővítésnek lehet tekinteni. Tehát, hogy képzeld el, hogy vannak az Xbox játékok, ami felé ugye eddig mozdult a Microsoft, hogy tehát most már a Windows meg az Xbox között ilyen nagyon komoly átjárás van. Tehát képzeld, hogy vannak a Xbox játékok, amik mennek Windows-on, mondjuk mennek Xbox One X-en, mennek a következő gépen, és mondjuk streamelhetőek is, hogyha nem vagy otthon, vagy ilyesmi. Én úgy érzem, hogy valahogy ez, tehát nem mondták ezt ki így együtt, de hogy e fele megy a dolog. Tehát itt arról lesz szó, hogy van egy library-d játékokból, és azt egy elég széles, tehát device-ok, illetve szolgáltatások széles körén használhatod. Igen, ugye azt mondták, hogy ugye Android, iOS, és bármi más is lehet, nem? Most a streamingre gondolok. Igen. Igen. Hát szerintem nekik ez mindegy. Tehát, hogy hogy mi a fogadó device, az konkrétan mindegy. Uh-huh. Amíg az ő szolgáltatásukat használod. Szerintem ők kihoznák PlayStation-re is azon múlna. Ez megint egy csomó kérdést vet fel. Ugye mindig azt mondjuk, hogy ennek főleg technikai korlátai vannak, vagy lesznek. Tehát valószínűleg tartom, hogy ennek az elterjedése, vagy maga ennek a platformnak a megjelenése azért nem most lesz az elkövetkezendő időszakban, nem? Most a hardware vagy a streaming? A hardware meg azt mind a kettőre értem, mert... A streaming most is használható egyébként, nem mindenhol, ez tény és való. Tehát mondjuk megnézed az Nvidia-nak most a megoldását, amit ők mondjuk 50 megabiten nyújtanak, az pazar. Igen, tehát oké, 50 megabiten, de azért ez eléggé lelimitálja amúgy a játékosoknak a számát, mert ugye még nálunk is Magyarországon, ami egyébként európai viszonylatban nagyon-nagyon meglepően jó infrastruktúrával rendelkezik, sincs mindenhol, nemhogy 50 megabit, még 10 megabit sem. Nézd, ez olyan, hogy igen, azért mondom, hogy a lefedettség is számít, de ez olyan dolog, hogy a Netflix, amit ad neked, az lényegesen tehát negyede, ötöde a sávszélségnek, mint mondjuk egy Blu-ray, és mégis azt nézik. Uh-huh. Mert van egy pont, amikor az már jó. Tehát a fogyasztásra alkalmas. Meg okay, persze azért ugye vannak különböző... Kéletes. Persze, meg azért vannak tömörítő algoritmusok, meg egy csomó jó hókusz, technikai hókusz. Csak tömörítő dolgokról beszélünk. Tehát, de azt mondom, hogy vannak nagyon jó ilyen hókusz-pókuszok technikai szempontból, amelyek még nem is biztos, hogy igénylik ezt a fajta kapacitás, vagy hálózati erőforrást. De. Nincs erre kifejezetten ilyen csak játékokra kitalált streaming, ami bármiben nagyobb hókusz-pókusz lenne. Mármint úgy értem, hogy nem lesz kötelező még az 50 megabit sem. Ja, nem. Egy Netflix is ilyen 15 megabit egyébként most. Uh-huh. Tehát annál valamivel több kell egyébként hasonló minőséghez, ez a valós idejű streaming miatt van, tehát az a minimális latency-ű, tehát ez nem ugyanaz, mint, tehát egy ilyen szolgáltatás ez nem ugyanaz, mint amikor mondjuk egy YouTube-on, vagy egy Blu-ray-en, vagy egy Netflix-en néz egy filmet. Nem lehet összehasonlítani vele. Persze, kicsit azért más. Így van, más. De más. Ez már most is használható. Nem úgy kell elképzelni, hogy ez kiváltja a konzolt, hanem ez egy alternatíva, hogy elérd a library-det akárhonnan. Valahol érthető egyébként ez a fajta lépés. Figyelj, ez pont olyan, mint amikor a Switch játékokat bejelentik, portokat, és mindig kérdezzük, hogy miért jó az, hogy mit tudom én, 30 FPS-en játszol, ugyanaz a játékon 640p-ben. És akkor mindig ott van, mert hordozható. És ez jogos, de ez tök jogos meg minden. És akkor azt mondom, hogy oké, de ha én elmegyek nyaralni, és ott csak egy Goku Box van, vagy valami, de elérem az Xbox játékomat egy kicsit rosszabb minőségben, az nekem jó, mert kicsit rosszabb minőség, de az akárhol is elérhető. Uh-huh. Oké, én osztom ezt, tehát én támogatom ezt a fajta kezdeményezést, tehát én nem vagyok a technikai fejlődésnek az ellenére. Nem meggyőzök a lakról, csak magyarázom, hogy szerintem mi a ráció ebben az egészben, és tehát tehát mindenki attól félő, hogy mert ez valami helyet lesz, de szerintem nem. Ez egyfajta kiegészítő szolgáltatás lesz szerintem, amit... Az, hogy a saját konzolodon játszol, az egy ugyanolyan módja az elérésének a játéknak, mint hogy egy streamen keresztül játszol. Csak más technikai felszereltség kell hozzá. Ennyi. El is tudom képzelni, amikor a mennyiségű pénzt... Pont most voltam egy ilyen tréning, és ott mesélték nekünk ilyen különböző számadatok alátámasztva, hogy amekkora mennyiségű pénzt beletalicskázott a Microsoft a különböző felhőarchitektúrákba, ugye az Azure-ba, a mögötte a compute, tehát a számítási teljesítménybe, hogy szolgáltatókat vett meg, külön, és ezek nem olyan szolgáltatók, mint a Digi, tehát ne ilyenre gondoljatok, hogy mint a Digi, meg a, mit tudom, hogy az Invitel, meg ilyenek, hanem tényleg ilyen first party, worldwide szolgáltatókban szereztek komoly befolyást, komoly minek mondják ezeket, gyorsan akartam mondani, részvényeket és technikai ilyen overview-t simán el tudom képzelni egyébként, hogy ez benne van a pakliban, hogy ezért is történik mindez. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez a rész mi lesz, aztán persze beszéltek még másról is, hiszen itt említettek olyasmit, hogy következő Xbox. Így van, tehát bejelentették magát azt, hogy készül a gép is. Évszámot nem mondtak. Mindenki most hallottam valamit, hogy 2020. Hát nem, ez nincs hivatalos info erről. Igen, ez csak pletyka. Hát levontak következtetéseket bizonyos dokumentumokból, de igazából 2020-ra várja mindenki a generációváltást a nagy gépeken. És ez a reálisnak is tűnik. Uh-huh. Oké, az időnk végéhez közeledünk, és azt hiszem, hogy elég méltó lezárása lehetne ennek a podcastnek, hogyha már az E3-nak szenteltük ezt az adást, akkor srácok, ha kellene választanatok egyetlen egy olyan játékot, ami ezen az E3-on megfogta a figyelmeteket, vagy megfogott benneteket olyannyira, hogy akár a jövőbeni sorsát figyelemmel kísérjétek, vagy ha ki kell emelni, akkor ezt az egy játékot emelnétek piedesztára a mostani felhozatalból, akkor mi lenne? Azt gondolom, mindegyik ötöknek van ilyen. Hát én egyet mondok, és három lesz belőle, mert tényleg nem tudok egyet. És nagyon sajnálom, bocsai, már itt az elején beszabotálom ezt a dolgot. Hát, hogyha meg kéne neveznem azt a három játékot, ami számomra... Amikor négy lesz, folytasd. Minden többet dumál. Na, az egyik az mindenképp a Beyond Good and Evil 2. Tehát nekem az a szerelmem. Úgyhogy akárki akármit mond, akárhogy áll, tisztában vagyok vele, tudom, de akkor is. A másik a Death Stranding, nekem ez a Kojima cucc, ez nagyon adja. A harmadik pedig a Smash Bros. Mind a háromról beszéltem már, szerintem nem is nagyon kéne ragoznom, úgyhogy át is nyújtanám a lehetőséget. Valaki egészen másnak. Mondjuk azt, aki Daninak hívnak. Ó, micsoda nagy megtiszteltetés. Hát akkor továbbvéve azt a fonalat, hogy amiből nem sokat láttunk, de ennyi épp elég, nem meglepő módon akkor én első körül. És ebben én sem leszek az, aki képes vagyok egy játékot választani. Köszönjük, Kevin. Ezt a remek felvezetést, mert ezt csak tovább lehet hűzni. Tehát első követően szerűen Nioh 2. 800 plusz óra után ez nekem abszolút nem meglepő. És továbbra is a japán vonalon maradva a Ghost of Tsushima, amiből végre gameplayt is láttunk, és ez nekem teljesen meggyőző volt. Mind az alapján, amit mutatott látvány szempontjából, meg amit az a viszonylag kevés gameplay lehetőség, mind a harcokra és a mellette lévő kicsit ilyen exploring részre is. És itt akkor még megnézem azt, hogy ami viszont csalódás és hihetetlen mértékben is nem tudom szavakba önteni. Semmiféle Borderlands nem volt az egész E3-on. Még a pletykát remaster sem. Semmi. A Rage 2 az nem az volt? Nem. Azt nem nevezzük annak se. És aki annak azt meri annak nevezni, Borderlands 3-nak, az nem méltó arra, hogy Pandorára tegye a lábát a jövőben egyszer sem. Sajra. Na pedig úgy megtipornám. Megtipornám én azért a kis szelencéjét, na. Na ez, nekem ez hatalmas csalódás volt. Tehát emiatt nem tudtam tökéletesen élvezni ezt az E3-at. Könycsepp! Átadom a szót. Hát akkor, ha már, akkor én is kettőt mondanék. Köszönjük, Kevin, és elnézést, Inger. Nagyon szívesen. Nem, hogy semmi van, kivágjuk, és majd újra felkonferálom ezt a részt. Az egyik az nekem az Insomniac Games-nek az Open World sci-fi játéka, a Stormland, amiről senki nem hallott, és nem is fog, mert Oculus exkluzív. A másik pedig a Tetris Effect című játék, a Rez alkotóinak legújabb játéka. Tehát nekem ez a kettő volt. Én azt a játékot nem tudtam megfejteni, hogy ez miről szól, mit kell benne csinálni. Jó belőni magad első körben. Ezt akartam, ez a legális drogos trip, vagy nem tudom, én is valami is. Igen, ez ilyen LSD tripnek mondanám. Nem játszottatok ti a Rezzel eleget, főleg az új pályával, az a bajotok. Csukott szemmel már végig tudom játszani ezt a játékot, annyiszor nyomtam végig. Az arra, igen. VR-ben? Azt csukott szemmel nem, de egyébként igen. VR-ben még nem. Csak azért mondom, hogy ismerem kívül-belül elejétől végéig, hát oda-vissza. Akkor meg pit nem értesz a Tetris Effect, tehát tök olyan, mint az RX. tök olyan. Jó, oké. Oké. Oké. Ennyi? Ennyi. Nincs is más. Nincs. Hát akkor már csak én vagyok. Én vagyok már csak vissza. Én kicsit bajba vagyok ezzel az E3-mal, mert láttam sok olyan játékot, amire így felcsillant a szemem. Úgy igazán talán kettő volt, ami Nesze neked egy játék. Igen, nesze neked egy játék, igazán. Hát gondoltam, hogyha én is követem ezt a szép kis sorocskát, nem fogom itt teljesen ledegradálni így magamat, hogy én majd azért is csak egyet fogok mondani. Na, nem. Mi a másik a Metroid mellett? Hát nem, szerintem. A nagy csalódásom az inkább magára egy cégre, illetve a konferenciájára húzható rá, ez pedig a Nintendo. Nekem ez egy egyetemi csalódás volt ez a konferencia, attól függetlenül, hogy ők mit kommunikáltak és mit nem kommunikáltak, úgyhogy a csalódást azt a Nintendo számlájára írom. Ami nagyon-nagyon tetszett, és ami itt igazából a körítést, illetve a bemutatót tekintve láttam belőle, az a Cyberpunk volt. Kár, hogy nem tudtunk bővebb betekintést kapni a játékba, de biztos vagyok benne, hogy ez is pont is el fog jönni. Tetszett még ez a Tunic nevezetű Zelda utánérzéses rókakomás játék, ez egy ilyen kis indie játéknak volt. És van egy három, van egy ráadásom, van egy harmadik, ez pedig ugye az Anthem, amit attól függetlenül, hogy milyen megnyilvánulások voltak róla az interneten, divatfikázni a BioWare, divatfikázni az EA-t, én látom benne a szépséget, és látom benne azt a fajta szórakozást, és azt a fajta univerzum teremtést, ami annak idején a Mass Effect elején megfogott engem, és ha ezt a játékot ugyanaz a csapat készíti, ugyanolyan elhivatottsággal, akkor is elhozott. Úgyhogy végszóként ennyit mondanék. Köszönjük szépen, srácok, hogy velünk voltatok ebben a hónapban. Szerintem megint egy jó műsor sikerült összehozni. Jövő hónapban ismét találkozunk, remélhetőleg akkor már E3-as utózőngék nélkül, a megszokott témáinkkal és egyéb újdonságokkal. Köszönjük szépen. Mi voltunk? Stinger. Reptile. Nash. Kevin. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!